Visszaemlékeztek, tegnap arról beszéltünk, látjátok, már nem megyek az első meg a második napra, csak tegnapra. Mit teszek, mire indít engem az én hitem? Mire indít engem az én hitem? És azt mondtuk, hogy ha működik a hitem, akkor ez imádatra indít. Ha működik a hitem, akkor az ige mélyebb ismeretére indít, arra, hogy minél jobban megismerjem Istent. És van egy olyan igevers a Bibliában, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Ha működik a hitem, akkor engedelmességre indít. Ha működik a hitem, akkor a szólásra, bizonyságtételre indít. És ha működik a hitem, akkor dicsőítésre indít. Na, itt állok meg egy pillanatra, ugyanis tegnap volt valami, ami kimaradt abból, amit szerettem volna elmondani, csak már akkor késésben voltam, és na, kimaradt. Azért jó, ha Isten dicsőítem, szívből dicsőítem Istent, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy amivel tele van a szívünk, arról beszél a szánk. És ha az én szívem tele van ő vele, az ő dicsőségével, az ő nagyságával, az ő megmagyarázhatatlan személyiségével, akkor nem marad a szívemben hely az ördög számára. Ha dicsőítem őt, azért teszem a szívből, mert túrcsordul bennem az Isten imádata. És ha tele van a szívem Istennel, akkor nem lesz hely a sátánnak. Lehet, hogy nyílnak meg kicsi kis kapuk, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, de nem tud bejönni, mert ahonnan kifele mennek, onnan nehéz bejönni. És ha az én szívemből túlcsordul a hála Isten iránt és az ő imádata, akkor nehezen fog az ördög nálam helyet találni, arra, hogy kísértsen, vagy arra, hogy megállítson, vagy tönkre tegyen. Na most ezeket, amiket tegnap mondtunk, hogy a hitem az imádatra indít, az ige ismeretére indít, engedelmességre, szólásra, dicsőítésre, ezt megélhetem akár még a magánéletemben is. Ehhez nem kell kettő, én egyedül is tudom Isten dicsőíteni, tudom őt imádni, tanulmányozhatom az írást, engedelmes lehetek, és így tovább. A mai napunknak a témája a hit, ami lendít. Aki látott már olyan faliórát, vagy állóórát, aminél vannak súlyok, és azok húzzák lefele az óra mechanizmusát azért, hogy állandóan tovább lendüljön az a kis billegő valami, ami viszi előre az egész szerkezetet, az érti, hogy mit akarok mondani. A hitem, ami lendít, ami tovább lendít, a hitem el is indít, de az nem elég, hanem tovább kell lendítsen, és nem egyszerű lendítésről van szó. Ha hiszek, akkor mit teszek? A hitem, ami folyamatos mozgásban tart engem. A hitem, ami engem folyamatos mozgásban tart. Nos, tegnap már beszéltünk erről az igeversről, ezt az igeverset gondoltam el hozzá, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én ímé veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt már többről van szó, mint arról, hogy én magamban, a magánéletemben hogyan élem meg a hitemet, és mire indít engem a hitem a magánéletemben. Itt már arról van szó, hogy hogyan kerülök közösségbe, hogyan alkotok közösséget, hogyan generálok közösséget azok között, akik között lakom, hogyan terjed az én hitem, mert mondom nektek, ha a hit igazi, akkor fertőz, higgyétek el. Ha a hitem igazi, az megfertőzi a környezetemet, mások is inni fognak. Csak legyen igazi a hitem, és mivel hitről beszéltünk az elmúlt 3 napban, és ezen a napon is a hitről beszélünk, azt szeretném mondani, hogy van egy óriási kísértés a hitben, hogy nehogy kettős mérce legyen, hogy az én hitem az ne legyen vasárnapi hit. Tehát ha elhívom a barátomat gyere velem templomba, akkor ő tapasztalni fog egyfajta hívő fiatalt, istenfélő fiatalt, aki vasárnap valahogy reagál a dolgokra, vasárnap tevékenykedik és viselkedik, És hétfőn, mikor visszamegyek az iskolába, azt látja, hogy én ugyanolyan vagyok, mint a többi, semmivel sem különbözöm. Tehát nekem van egyfajta vasárnapi hitem, meg van egyfajta hétköznapi hitem. Na, ez nagyon nagy kísértés. Ez nem igazi hit, ez nem az a hit, amiről eddig beszéltünk. De minden pillanatban megvan a lehetőségünk arra, hogy megtérjünk a képmutatásból, megtérjünk az alakoskodásból, és kérhetjük Istent, hogy igazi hittel szolgáljuk őt, hogy olyan legyek hétköznap is, mint vasárnap. Nem úgy szaladgálok, Francis Schiffer, a keresztény filozófus mondta, nem úgy teszek, hogy van egy emeletes házam, és vasárnap felmászok az emeletre, hétfőn meg lejövök a földszintre, és akkor szombatig ott vagyok, vasárnap megint felmászok, és így tovább. Van egy szép igeversünk, a Róma beliekhez írott levél első rész 16. és 17. vers, jobban mondva kettő, ahol azt mondja Pál apostol, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Mit jelent ez? Képzeljétek el, hogy elhatározom, hogy megyek gyalog Váradig. És akkor rám férne. És akkor fölveszem a hátizsákot, amiben vannak szendvicsek, van innivaló, van egy kis kávé, meg még, mit tudom én, ilyen apró dolgok, magyarul ez az. És akkor elindulok innen kézből. Margitán megállok, előveszem a hátizsákot, megiszok egy kólát, egy vizet, valamit, aztán megyek terebesnél, eszembe jut, hogy most már jó lenne egy szendvics, megint megállok, leteszem a hátizsákot, fölveszem, megeszem a szendvicset, megyek tovább, poklosteleknél jól megebédelek, és így tovább. Biharnál megint, aztán Püspökibe megint, végül megérkezek a Szent László térre, és azt mondom, hogy én egész úton a hátizsákomból éltem. És így volt. Na de mi van akkor, ha azt mondják nekem, hogy figyelj, nem kapsz még egy nyavajás szatyort sem, nem hogy hátizsákot, de Margitán elmész erre a címre, és ott adnak neked inni-enni. Terebesen elmész erre a címre, és ott adnak neked inni-enni. Poklostelken elmész erre a címre, ott ugyanezt megkapod. Aztán Szalárdon ugyanúgy, Püspökibe ugyanúgy, és megérkezel a Szent László térre. Na, látod, itt már nem a hátizsákomból élek, hanem hitből élek. Ugyanis nekem megmondták, hogy mi lesz, és én ha hiszem, akkor elindulok, ha nem hiszem, el se indulok. Vagy visszafordulok, vagy nem megyek tovább, vagy Szalárd után elfog a kétség, hogy mi van, hogyha a bihariak elfeledkeztek. És nem megyek tovább. Tudod, milyen az igazi hit? Olyan, mint a sziklamászónak a bátorsága. Azt kérdezték egyszer egy sziklamászótól, hogy ön bátor ember? És azt mondta, hogy igen, bátor vagyok. Hát a riporter gondolta magába, de szerény nem igen. És azt mondja, hogy létezik, hogy nem fél soha, azt én nem mondtam. Én nagyon is félek, sokszor félek. De azzal, hogy még egy szeget verek be feljebb, leküzdöm a félelme, és ez a bátorság. Na így van a hittel is. Te még nem érkeztél meg az Isten országába, de hitből élsz. És jön az ördög, és azt mondja, hogy te bolond vagy. És az osztálytársaid azt mondják, hogy nem vagy normális. De te mész tovább. Minden lépéssel, amikor leküzdöd a saját hitetlenséged, na ez a te hited. Ez a te szentséges hited. És amikor megérkezel végül, és tárkarokkal fogadnak az Isten országába, akkor látod meg, na most figyelj, ha valaki nem ment el csak az út negyedéig, vagy nem ment el csak az útnak a feléig, vagy nem ment el csak az útnak a háromnegyedéig, vagy meg is érkezett a kapuba, kinek volt alkalma tovább kételkedni? Annak, aki végigment. De azzal, hogy még egy lépést megtett, leküzdötte a saját hitetlenségét. És amikor úgy érzed, hogy nem tudod tovább folytatni, akkor mondhatod te is azt, amit mondott a bibliai édesapa, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben. Légy segítségű, hogy tudjak még egy lépést tenni. Emlékezzetek vissza, mit olvastam az első nap. Szeresd a te uradat és Istenedet. Teljes szívedből. Teljes elmédből. Teljes lelkedből. És minden erődből. Van, amikor nem visz tovább a szíved. Van, amikor nem visz tovább a lelked. Van, amikor nem visz tovább már az erőd se. De akkor mindenféleképpen még egy lépést megteszel az eszeddel, az erőddel, a szíveddel, amelyik maradt. S ha egyik sincs, akkor a kezeddel, Isten légy segítségű. Hadd tegyek még egy lépést feléd, és te fogsz megérkezni. Te, aki végig lehet, hogy kételkedtél, te meg fogsz érkezni, mert nem adtad fel, hanem tovább mentél. Ilyen hittel áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Kivétel nélkül mindegyiket. A hit, ami lendít, vagyis a hit, ami mozgásban tart a közösségben, abban a közösségben, amiben most is vagyunk itt például, a közösségben nekem pontosan erre a mozgásban tartó hitemre van szükségem, mert ez egy bibliai közösség. Ezt a közösséget Jézus például az ő híveit soha nem úgy képzelte el, hogy ezek mint individumok fogják követni őt, hanem közösséget képzelt el. Ő közösséget hozott létre az ő halálával és feltámadásával. Hallgassátok meg, hogy tudjuk ezt igazolni. Ezért a hívők közössége, az istenfélők közössége, az bibliai közösség. Hát Jézus azért szerezte az úrvacsorát, mert egy közösségre gondolt. Az úrvacsora az egy közösség tápláló, gyönyörűséges cselekedet, és ugyanakkor közösség formáló cselekedet. Jézus Krisztus ezért találta ki, ezért hagyta meg, hogy időről időre a közösség gyűjjön egybe, egye a kenyeret és igye a bort, és emlékezzen rá, hogy ezt a közösséget egy hatalmas, megmagyarázhatatlan, utolérhetetlen, gyönyörűséges áldozat és egy isteni erő tartja egyben ezt a közösséget. És erre emlékezünk minden alkalommal, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort. Aztán, mikor a gyülekezet disziplinájáról van szó, a fegyelmezéséről, akkor azt mondja Jézus, nézzétek, mit mond. Ha vétkezik az atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted az atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vegyél magad mellé egy vagy két embert, és három tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre se hallgat, akkor legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. Nem ellenség, hanem a pogány meg a vámszedő, az rá van szorulva arra, hogy misszionál. Hogy újra hirdesd neki az igét, hogy térjen meg. Tehát Jézus Krisztus közösségben gondolkodott akkor, amikor hozzánk beszélt az úrvacsorával is, aztán ezzel, amit mondott itt a gyülekezeti fegyelmezéssel, és akkor is közösségben gondolkodott, bibliai közösségben, amikor azt mondta, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát nem úgy gondolta Jézus, hogy az ő tanítványai úgy szeretik egymást, hogy az egyik Honoluluban van, a másik meg Kécen, hanem közösségben, közösségben. Volt már, na látod, ha tegnap megtudtátok volna, csinálj meg tegnap előtt. Ki van vágva itt a hely, és mikor sokat beszél a szavnok, lassan sűjjeztik lefelé. Akkor mondhattam, I am thinking. A hit, ami lendít, amikor mozgásban tart engem az én hitem, és azért tart mozgásban, hogy annak a közösségnek, amit Jézus hozott létre az ő váltsághalálával, hasznos tagja legyek. Hogy hasznos tagja legyek. Ezért az én hitem lendít engem, mozgásban tart, hogy hasznára legyek annak a közösségnek, ahova helyezett a mindenható Isten. Igen, mert szükség van rá, ugyanis a gyülekezet egy titkos valóság ebben a világban, és a sátánnak a legnagyobb ellensége, és a sátán azon munkálkodik, hogy a közösséget tönkre vágja. Lehetőleg még mielőtt bejössz az ajtón, már tegyen téged tönkre, de ha bejöttél és szereted a tieidet, a te testvéreidet, akkor mindenféleképpen szeretne a kapcsolatok közzé valamilyen formában befurakodni. Ugyanis a sátán ezt a bibliai közösséget, a gyülekezetet támadja kívülről és belülről. Nézzük meg, hogyan támadja kívülről. Csak nagy vonalakban mondom, a képmutató gyülekezet, az, mikor a gyülekezet mást mutat, mint ami a valóságban. Az elvilágiasodott, szekularizálódott gyülekezet. Tudjátok, hogy szokott ez történni? Azt mondják, hogy amilyen a város, olyan a János. Amilyen a korszellem, olyan a gyülekezet. A korszellem behatol a gyülekezetbe. Mikor bemész a gyülekezetbe, nem tudod, hogy most tulajdonképpen divatbemutatón vagy hova csöppentél, mert a gyülekezet aztán éppen nem hordozza annak a gyülekezetnek a bélyegeit, amilyen kellene, hogy legyen, vagy mint ahogy a gyülekezet ura Jézus Krisztus elképzelte valamikor. Az üzenetét vesztett gyülekezet. Tudjátok, milyen az üzenetét vesztett gyülekezet? Amikor senki abszolút nem törődik vele, mit beszélnek ebbe a gyülekezetbe, semmi meg nem érinti. Miért? Mert azok sem veszik komolyan, akik ott vannak a gyülekezetben, akkor hogy várjuk el, hogy aki betévedt közénk, az komolyan vegye azt, amit mi sem veszünk komolyan. Sajnos ez így van. Nézzétek csak meg, mit mond az Isten igéje a gyülekezetnek a sorsáról. Gondoljatok a Jelenések könyvére és a 7 levélre, amit a dicsőség ura küld a 7 gyülekezetnek. Az efézusi levél és a laodiciabeli gyülekezet, az efézusi az első, a laodiciabeli az utolsó. És egyszerűen lehet látni, ahogy az efézusi gyülekezetben az igazak még többségben vannak, úgy ahogy haladunk előre a többi gyülekezet, a smirnai, a pergámoni, a tiatirai, a szárdiszi, a filadelfiai és végül a laodiciai, egyre inkább kisebbségbe kerülnek az igazak, és többségbe kerülnek azok, akik kárára vannak a gyülekezetnek, és a laodiciabeli gyülekezetnél már az a helyzet, hogy már Jézus sincs a gyülekezetben, hanem kívülről kopogtat, és azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Pedig úgy néz ki, hogy a laodiciai gyülekezetben minden megy, gazdagok, úgy néz ki, hogy minden rendben van. Csak éppen Jézus nincs a gyülekezetben. De akkor minek örülnek, azt mondjátok meg. Ha Jézus a vőlegény, és a gyülekezet a mennyasszony, normális esetben a mennyasszony a vőlegénynek kéne, hogy örüljön, akkor minek örül, ha nincs ott a vőlegény? Még kigondolni sem merem. A sátán támadása belülről. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, ezt Jézus mondja, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat is. Tavaly szeptember 23 előtt, augusztusban már, kaptam e-maileket, telefonokat. Frigyes bácsi, igaz, hogy 23-án eljön az Úr? Na mondom, ezt honnan szeditek? Ott egy nagyon komoly proféta levezette, és teljesen a Dániel könyve és a Jelenések könyve összehangolt tanulmányt folytatott, és egy az egybe egyértelmű, hogy 23-án el kell jöjjön az Úr. Mit tetszik szólni hozzá? Mondtam, drága barátom, majd 24-én hívjál fel telefonon, mert biztos, hogy 23-án nem jön el az Úr. 100%-os. Lehet, hogy hamarabb. Lehet, hogy később, de hogy 23-án nem jön, az tuti biztos. Azt mondja, honnan tetszik ilyen pontosan gondolni? Onnan, hogy Jézus megmondta, nem tudjátok sem az órát, sem a napot. Tehát ha már valaki tudja a napot, akkor az biztos nem az. Az biztos nem az. Nem is jött. Hallottátok? Azóta már meglátogatott többször, most is itt ott. Most még énekeltétek az éneket, majd lesz így ültem ott a pacélébe. Ha valaki akkor azt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus vagy ott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg. Most figyeljetek, jeleket és csodákat tesznek. Nem azt mondja Jézus, hogy nem lesznek jelek és csodák, hanem hogy ezek hamis proféták és hamis Krisztusok, akik ezeket teszik. Vigyázzatok, ne etessenek meg benneteket mindenféle zagyvasággal. Hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd, jeleket és csodákat tesznek, most figyeljetek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Hol vannak a választottak koncentráltan együtt? A gyülekezetben. A gyülekezetben. Vagyis a gyülekezeteket akarja a sátán tönkretenni a fals csodákkal és erőkkel, amik megnyilvánulnak. És semmi közük nincs Jézushoz. Ő mondja. Ő mondja. Pontosan ezért úgy gondolom, hogy ennek a mai napnak a témája lesz az, hogy a hit, ami mozgásban tart, azért, hogy a gyülekezetben hasznosan tudjon engem használni az én Uram. Biblikus ez a közösség, és ebben a közösségben működnek a kegyelmi ajándékok. Na nézzétek meg, mit mond Pál apostol a korintusi levélben, ahol egy kicsit elszabadultak ott az indulatok, meg elszabadultak a dolgok. Azt mondja nekik, hogy a lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Azért akarok feltétlenül beszélni erről, mert az egyház történelem folyamán, az egyház történelmének a mentén, akármilyen keskeny a keskeny út, amiről Jézus beszél, azért két oldala mégiscsak van. És az egyik oldalon kísért a konzervativizmus, a másik oldalon pedig a rajongás. És ez végig így megy. Van olyan, hogy az ördög úgy tud megakadályozni, vagy megakasztani valakit, hogy így dugja befele a küllők közzei a botokat. Lassítja őket. A másiknak meg lögdösi a hátát, hogy te nem mész elég gyorsan. Nézd meg, itt a reformátusok el vannak itt. Mit tudom én, ezek? Hát ez nem, nem, nem, de vannak itt. Vannak olyan felekezetek, testvére, ahol olyan élet van, hogy az borzalmas. Nyomkod, hogy még gyorsabban, addig még fel nem borulsz a biciklivel. Így van. Ezért mondja Pál apostol, a lelki ajándékokra, amik működnek a gyülekezetben, a hit, ami mozgásban tart a gyülekezetben, hogy nehogy tévútra menjen, nehogy úgy járjon, mint Tomás, mikor lemegy a sinekről, akkor be is fejezte a pályafutását. A lelki ajándékokra nézze pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Figyeljétek meg, azt mondja nekem, egy példát mondok, mert az mindig olyan, mint az ablak a házon. Azt mondja nekem egyszer valaki, hogy Frigyes testvér, neked mikor volt Szentlélek keresztséged? Micsoda mondom? Azt mondja, mikor volt neked Szentlélek keresztséged? Hát barátom, mondom, én nem tudnám ezt külön választani attól, amikor Isten szóba állt velem, és én azt mondtam neki, hogy igen, sőt, nem tudom ezt elválasztani tőle. Hát, azt mondja, akkor ne haragudj testvér, azt mondja, te tévúton jársz. Neked még csak, te még csak köszönő viszonyban se vagy a megtéréssel, meg az újjászületéssel. És én most, megmondta a dátumot, most mondom meg neked, ha nem változtatsz ezen, nem fogunk találkozni az Isten országába. Kezdtem sajnálni, nem magam, hanem őt. Hát mondom, miért gondolod te, hogy nekem feltétlenül lélekkeresztségre van szükségem, azt mondja, tudsz nyelveken szólni? Mondom, igen, prédikáltam már magyarul, románul és angolul. Kint Amerikában egy öreg nénit angolul temettem el, igaz, hogy két napig készültem egy 20 perces prédikációt. De akkor is, még olyan is volt, aki azt mondta az igehirdetés után, hogy és talán most ért már valamit, azt mondja, a feltámadásból. Na ne, nem így, nem így, azt mondja, nem ilyen nyelveken szólásról beszélek. Ne. Na, hagyjuk ezt a beszélgetést, mondjuk az igét. Figyeljétek csak meg, mit mond Pál apostol a lelki ajándékokról. A lelki ajándékokat egy és ugyanaz a lélek munkája, és úgy osztja szét, most figyeljetek, ahogy akarja. Nem ahogy én akarom, hogy azt mondom neked, testvér, te nem tudsz nyelveken szólni, akkor te nem vagy senki. Hát ha adott neked a lélek ilyen ajándékot, akkor van, ha nem adott, akkor nincs. És annak adja, akinek akarja, és ő adja, akinek akarja. Ő adja, akinek akarja. A másik. Ezek közül pedig némelyeket először, jól figyeljétek meg, itt vannak ilyen először, másodszor, harmad. Először apostolokká rendelt az Isten egyházában, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká, aztán adott csodatevő erőket, a kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra, a legutolsó helyen van. Akkor miért teszik ezek mindig az első helyre? A legutolsó helyen van. Akkor miért teszik az első helyre? Izgulok, értetek, hogy valamilyen rajongó mozgalom kineszedjen benneteket Istennek az igazi, csodálatos egyházából. Azért beszélek erről. Mert velem megpróbáltam már nagyon sokszor. Azt mondja Pál apostol, tudjátok, milyenek a költői kérdések? Na, ez pontosan olyanok következnek. Azt mondja, mindnyájan apostolok? Hát nem. Mindnyájan proféták? Hát nem. Mindnyájan tanítók? Nem. Mindenkiben van csodatevő erő? Nem. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Nem. Mindnyájan szólnak nyelveken? Nem. Mindnyájan meg tudják magyarázni? Nem. Hát akkor mit akarnak? Hát akkor mit akarnak? Akkor mit akar? Akkor miért nem várják meg, hogy Isten vajon mit akar veled? Láttátok ezt az én testvéremet itt, aki ezt a billentyűket válogatja? Itt nem tudom, miért ilyen válogató. Hol a feketét, hol a fehéret? Na, ő erre kapott kegyelmi ajándékot. A dobos meg arra kapott kegyelmi ajándékot. A másik az ige szólásra kapott kegyelmi ajándékot. A másik a beteglátogatásra fog kegyelmi ajándékot kapni. És azt csodálatosan tudja végezni. Miért? Mert megtalálta azt a helyet, amit Isten neki szánt a gyülekezetben, mert van hite hozzá, ami lendíti és mozgásban tartja a gyülekezetben. Tudjátok, hogy mit ír Pál apostol a lelki ajándékról? Ezek haszonra adattak a gyülekezetben. Ezek haszonra, azért, hogy hasznos tagja legyél a gyülekezetnek. Nézzétek, miért adta Isten a lelki ajándékokat? A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Na figyeljétek meg, mit mond Pál apostol a nyelveken szólásról. Aki profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Használ vele? Persze, hogy használ. Azt mondja Pál apostol, aki nyelveken szól, az magát építi. De aki profétál, az a gyülekezetet, tehát aki nyelveken szól, az semmit nem használ a közösségnek. A közösségnek semmit nem használ. Márpedig az ajándékok haszonra adattak a gyülekezetbe. Ne csapjanak be benneteket. Ne csapjanak be benneteket. Kedves Biblia olvasó és tanulmányozó testvéreim! Pál apostol egy brilliáns elme volt, és nem volt annyira öreg, hogy olyan nagyon felejtsem, olyan nagyon felejtsem, mint az az öreg bácsi, aki elment az orvoshoz, és mondja neki az orvos, hogy bácsikám, mi a panasz? Hú, tessék már várni, doktor úr, azt mondja, mert elfelejtettem. Azt mondja neki az orvos, hogy bácsi, azt mondja, nem a memóriával van. Ja, az, avval van bajom, azt mondja, memóriával. Úgy van, doktor úr, úgy. És azt mondja, mit szokott inkább elfelejteni? Kicsoda? Na, Pál apostol nem volt ennyire feledékeny. És amikor az 1 Korintus 12-t megírta, jól figyeljetek, az a lelki ajándékokról szól. És az 1 Korintus 14 is a lelki ajándékokról szól. És az 1 Korintus 12 és az 1 Korintus 14 közzé ékelődik az 1 Korintus 13 a szeretet himnusza. Azt gondolhatná valaki, hogy miért pont ide tette? Hát a lelki ajándékokról beszélt a 12-be, a 14-be. Miért szúrta ide bele a lelki ajándék, a szeretet himnuszát? Tudjátok miért? A 12. résznek az utolsó verse arról beszél, mikor magyarázza Pál, hogy a lelki ajándékokat Isten haszonra adja a gyülekezetben. És törekedjetek a fontosabb ajándékokra. A lélek úgy adja őket, ahogy akarja. Nehogy már összevisszaságot csináljatok a gyülekezetben is. Azt gondoljátok, hogy aki nyelveken szól, az mit tudom, hogy milyen szent, meg stb. Mert azt mondja, hogy de tulajdonképpen nem is innen kell megtudni, hogy kibe van ott a Szentlélek, vagy kibe nincs, hanem azt mondja az 1 Korintus 12-nek a végén, az utolsó versben. Ezen kívül mutatok nektek egy kivált képen való utat. Ez olyan, mint mikor meg van pakolva az asztal mindenfélevel, és te magyarázod vehemensen, hogy ez így, ez úgy, ez úgy, ez amúgy. Egyszer csak jön valaki, megfogja az asztalt, elít, hogy lerántja, azt mondja, mutatok én nektek egy kivált képen való utat. És akkor elkezdi az 1 Korintus 13-at, és azt mondja, hogy még ha az angyalok nyelvén szólok is, de szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Mert a szeretet nem fuvalkodik fel, stb. Én megmondom nektek őszintén, mikor az 1 Korintus 13-at én először istenfélő hívő fejjel olvastam, nem érthető, amit mondtam? Nem a hátadnál. Valaki jelentkezett, azt hittem, hogy... Bocsánat. Mikor először olvastam az 1 Korintus 13-at, és eljutottam a feléig, még végig se olvastam, azt mondtam, hogy atyám, hát így nem tud szeretni senki, csak te. És képzeljétek el, tovább olvasom a Bibliát, és rájöttem, hogy nem csak Isten tud így szeretni, hanem még valaki. Nézzétek csak ki. Róma 5:5. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Tehát nem abban van ott a Szentlélek, aki nyelveken garabudjál. Nem abban van ott a lélek, aki hirdeti magáról, hogy milyen nagy csodatevő, meg stb. Nem abban munkálkodik a lélek, hanem abban munkálkodik a lélek, aki az 1 Korintus 13 szerűen tud szeretni, abba biztos ott a lélek. Abba biztos ott a lélek. Hidd el nekem, hogy sokkal nehezebb szeretni a feleségedet 30 éven keresztül, és meg nem csalni, mint mit tudom én, miféle érthetetlen nyelven garabudjálni. És itt azt mondja az írás. A szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk ajándékozott Szentlélek által. Tehát tudsz szeretni, tudsz így szeretni, de hogy az Isten lelke kell működjön benne. Ha te így tudsz szeretni, akkor biztos, hogy az Isten lelke működik benne. Akkor 100%. Enélkül nem fog menni. Egy másik valakivel beszélgettem, és azt mondta, hogy ott van jelen Isten, ahol az ajándékok működnek. Azt mondja, emlékezzetek vissza, azt mondja Pál apostol, hogy azt szeretném, ha mindnyájan profétálnátok. Ugyanis a profétálás nem csak azt jelenti, profétálni, profiéli ez az ige, ez olyasmit is, nem csak azt jelenti, hogy előre megmondani dolgokat, hanem elől állva beszélni. Tehát tolmácsolni olyasmit, amit nem mindenki ért. Nem mindenkinek adatott meg az a kegyelmi ajándék, hogy úgy tudja hasogatni az igazság beszédét, hogy azt ő is értse, és át tudja adni azoknak, akik hallgatják. Ezért az a fajta profétálás az írásnak a magyarázata, amikor mások is megértik azt, amit eddig esetleg nem értettek, na az egy kegyelmi ajándék az Istentől való. Ez a fajta profétálás is profétálás. Na de hol van jelen Isten lelke biztosan? Figyeljetek ide! Szerintetek, ahol ott van Jézus Krisztus, az Atya nincs ott? Dehogy nincsen, hogy ne lenne. Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. És ahol ott van a fiú, meg ahol ott van a fiú, meg az atya, a Szentlélek, nincs ott a Szent Háromság? Hát hogy ne lenne ott? Na, akkor tudjátok, hol van jelen Isten? Azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok, hát akkor ott van a Szentlélek is. Azt mondta nekem egyszer egy ilyen ifjúsági találkozón, ott állt mellettem egy fiatal, és azt mondta nekem, hogy oj, figyelj bácsi, úgy érzem, hogy itt van az Úr. Mondom neki, barátom, az egy kicsit bajos, mert akkor a te kereszténységed érzelmi alapon úszkál. Ugyanis neked ezt tudni kell, ezt nem érezni kell. És akkor is kell tudjad, ha fáj a fogad, hogy itt van Jézus, akkor is kell tudjad, ha éppen most vesztél össze a feleségeddel, Akkor is kell tudjad, ha most hagyott el a barátod vagy a barátnőd. Akkor is kell tudjad, ha most buktál meg a vizsgán. Akkor is kell tudjad, ha az anyósod kirúgott a lakásból. Akkor is kell tudjad, ha nem tudom én milyen nyomorúságos perióduson megy keresztül az életed. Jézus Krisztus megígérte, mit mondott? Veletek leszek minden napon a világ végezeteig. Neked ezt tudni kell. Neked ezt tudni kell. Máskülönben te érzelmi keresztény leszel, akit egyszer idehajít az érzelem, egyszer meg odahajít az érzelem. Jó napod volt, itt van Jézus. Nincs jó napod, elment Jézus. Ő meg egyebet mond. Mi a jele annak, hogy valahol ott van a Szentlélek? Nagyon egyszerű. Az első nagyon komoly jel, ahol a Szentlélek ott van, a bűnbánat. A bűn felismerése. Akiben ott munkálkodik az Isten lelke, az rájön, hogy bűnös a születésétől kezdve, és nem tud megszabadulni a bűneitől, ezért állandóan szüksége van a szabadítóra. Állandóan szüksége van Jézus Krisztus jelenlétére. Hallgassátok csak az első gyülekezet, mikor megalakult. Ezeket pedig, mikor hallották, a szívükben megkeseredtek, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak. Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Aztán, hol van még jelen Isten lelke? A szent életben. És a szent életben meg kell látszódjon. Nézzétek, milyen furcsát mond itt Pál apostol. Azt mondja az efézusi levélben. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Miért tette ez a részegséget egy ige versbe a léleknek a jelenlétével? Azért, mert ha valaki részegeskedik, az meglátszik rajta. Az meglátszik rajta. Igaz, hogy elmúlik, de egy darabig meglátszik. Ha csak nem pótolja. Állandóan olyan is van. Adjatok már valamit inni, mert mindjárt kihozanodok. Ne részegeskedjetek, hanem teljetek meg lélekkel. Na, ahogy az ital meglátszik rajtad, úgy kellene meglátszódjon rajtad, hogy lélekkel vagy telite. Vagyis a mindennapi életeden látszani kellene a szentségnek, amit a lélek generál benned. Adja a jó Isten, hogy így legyen mindannyitoknak az életében. Ma kanyarodjunk vissza, akkor mi van hát a nyelveken szólással? Figyeljétek meg az igét, amikor először a Bibliában szó volt a nyelveken szólásról. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, betöltötte az egész házat, ahol ültek, majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amik szétoszlottak, leszálltak mindegyikükre. Most figyeljetek, mindnyáján megteltek Szentlélekkel, mindnyáján, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, nem csak Péter, hanem mindenki, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi is tartózkodott akkor Jeruzsálembe azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támad, összefutott a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta, most figyeljetek, őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, ime akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Testvéreim, figyeljetek! Ekkor alakult meg a gyülekezet. És mivel most alakult meg az egyház, az eklézsia, világos, hogy még az eklézsia nem tudott nyelveken szólni. Ugyanis Jézus azt mondta az evangéliumról, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetni fog mindenütt a világon, minden népnek bizonyságául, tehát le lesz fordítva minden nyelvre, de akkor még nem volt lefordítva minden nyelvre. És Isten természet feletti módon adta a tanítványainak, hogy beszéljenek, és tudjátok, mit beszéltek? Akik hallgatták, azok mondták, hogy hallhatjuk hát az Isten nagyságos dolgait a mi nyelvünkön. Isten természet feletti módon megtanította az egyházat, az eklézsiát ott nyelveken szólni, hogy azok, akik a többi népek közül érkeztek, mikor visszamennek, tudják elmondani azoknak is, akik nem érthették volna más nyelven meg az örömhírt, az evangéliumot, és elmondták. Ma az egyház minden nyelven beszél. Nincs szükség nyelveken szólásra. Nincs szükség. Azt mondja Pál, hogy a gyülekezetben nem használsz vele. Minden nyelven beszél az egyház, minden nyelvre le van fordítva a Biblia. Legalábbis a János evangélium. Egyszerűen nincs rá szükség. Nincs rá szükség. Na de akkor mi van az eszméletvesztéssel, meg a hanyatteséssel, amit láthattok ti nagyon sokszor az interneten, YouTube-on? Mi van ezzel a hanyatteséssel? Hát az első dolog, amit szeretnék nektek mondani, hogy nehogy hanyattesetek már tőle. Ugyanis a Bibliával én nem szeretnék senkit megsérteni az égvilágon, de a Bibliával lehetetlen megmagyarázni. Hallgassátok meg, és figyeljétek meg az igét. Ézsaiás proféta 28. rész 13. vers. Azért nekik lesz az Úr igéje. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Jártukban hadd essenek hanyatt, és törjenek össze, essenek csapdába. Isten ítélete volt, amikor hanyatt esett valaki. Amikor egy nép, de azt mondta Isten, hogy jártukban essenek hanyatt. Tudjátok, miért ítélte meg Isten ezt a népet? Azért, mert azt mondták, hogy ó, ki tudja ezt a sok törvényt, meg ezt az Isten útját, ki tudja ezt járni, mert ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, azt mondja Isten Ézsaiás prófétán keresztül. Ez a bajotok, hogy ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Na jártukban essenek hanyat, és törjék össze magukat. Isten ítélete volt a hanyattesés. Viszont mikor Isten valakinek a jelenlétébe került, bárki a Bibliában, nézzetek utána, mert nincs kivétel. Mikor valaki Istennek a jelenlétébe került a Bibliában, az mindig arcra borult. Nem hanyatt esett, arcra borult. Ti tudjátok, hogy itt a homlok csontom mögött, a homlok lebenyben, itt van a szürke állomány, a gondolkodásnak a központja. Mikor találkozol valakivel az utcán, azt mondod neki, hogy jó napot kívánok. Önkéntelenül is meghajtod magad, a saját intelligenciádat alárendeled, meghajolsz előtte. Akik Istennel találkoztak, azok mind arcra borultak előtte. Az örök intelligencia előtt automatikusan ez a földi, abban a pillanatban földig hajolt előtte. Ha nem arcra borult, ha nem összeesett, arccal lefele Isten előtt. Soha nem hanyat, soha nem hanyat, soha nem hanyat. Amikor valaki hanyatt esett, az Isten ítélete volt. Figyeljétek meg, mit mond a Jelenések könyve. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette a jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Péter, amikor a templomba be akart menni, és ott volt a sánta, azt mondja neki, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel! Nem pedig essé hanyat. A názáreti Jézus nevében kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, és az azonnal megerősödött a lába és a bokája. Vannak olyanok, nem gúnyolódni szeretnék, sajnos tapasztalat, hogy fakanállal se tudod az Isten igéjét belenyomni a fülébe. Mert annyira benne van valami füldugó, amit valahonnan máshonnan szedett, hogy nem tudod kipiszkálni. Nem tudom, hány orrfülgégész kéne, hogy ott szorgoskodjon a füle mellett, hogy jusson el már egyszer az Isten igéje is a fülébe. Figyeljétek meg, hogy miről van szó. Ezékiel próféta. Ezékiel próféta a Kébár folyó partján lát egy bizarr látomást, ott a fogságban, és mikor már eléggé hasra estek a babiloni istenek előtt mások, és azt gondolták, hogy ezek az istenek, hát utol végre az Isten népét elhozták ide fogságba, vagyis hatalmasabbak. Egyszer csak a Kébár folyó partján azt látja, hogy ezek kőistenek, meg ezek itt aranyistenek, meg mindenféle, de ezek mozdulatlanok, ezek be vannak zárva, ezek merev istenek, ezek nem csinálnak semmit. Egyszer csak a Kébár folyó partján lát egy hatalmas mozgó trónust, és mikor kezdi körbenézni, olyasmi, mintha egy nagy repülőcsésze olyat látom, hogy nem is tudom micsoda, olvassátok-e, milyen furcsaságok vannak ott, Ezékiel 2, és ahogy néz fölfele-fölfele, emeli a fejét, egyre jobban elámul, egyre jobban az inába száll a bátorsága, és egyszer csak a kupolában valahol megpillantja Istent, megpillantja azt, aki eljött a népe után a fogságba, és innen fogja a népet, innen fogja megszólítani ezt a népet, és biztatni ezt a népet, hogy van folytatás. És mikor Ezékiel emeli a fejét, és meglátja, arcra esik, olvasom. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa, amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Ezt mondta nekem. Figyelj, mit mondott neki. Emberfia, állj a lábadra. Állj a lábadra. Beszélni akarok veled. Isten mindenféleképpen azt akarja, hogy józan legyél. Hányszor mondja az ige? És most figyeljetek, miközben beszélt, lélek áradt belém, és talpra állított, képzeld, nem elbuktatott. Lélek áradt belém, és talpra állított. Hát amióta az ember az Éden kertben elbukott, azóta a teljes Szent Háromság Isten azon dolgozik, hogy talpra állítsa, nem azon, hogy elbuktasson. Akkor ezt mondta nekem. Kivitte Ezékiel prófétát egy helyre, ahol látott egy csomó száraz csontot, és azt kérdezte tőle, hogy szerinted megélednek még ezek a tetemek? És Ezékiel a legokosabb választ adta, ami csak létezik az ember számára. Azt mondta, Uram, Isten, ezt te tudod. És akkor a következő következett. Na, akkor prófétálja a léleknek, és mondjad, emberfia, a léleknek. Így szól az én Uram, az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek, és én prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Igen-igen nagy sereg volt. Isten nem csak forrása az életnek, hanem folyamatosan szolgálja az életet. Ez a másik pont, amiről beszélünk. A hit, ami lendít, ami mozgásban tart, azért, hogy az életnek szolgálója legyen, az életnek kiszolgálója, nem csak forrása, Isten szolgálja az életet. Hogyan? Az életkörülmények által ő adja az energiát, a napfényt, az esőt, mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Aztán szolgálja ezt a földet, szolgálja az embert a földre született fiú által. Figyelj, te csak mit mond Jézusról az ige? Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és így lesz szabadító, megváltó, üdvözítő. És végezte a szabadítás, a megváltás és az üdvözítésnek a szolgálatát, mert a szolgálatra szükség van, és ha neked helyes a hited, rendben van a hited, akkor téged lendít a szolgálatra az ajándékok által a gyülekezetben, hogy szolgáld a társaidat. Isten, te nem fogod tudni szolgálni, de tudod, hogy lehet Isten szolgálni? Úgyhogy szolgálod az Isten képűt. És miközben szolgálod az Isten képűt, őt magát szolgálod. Azt mondja Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, hogy akkor majd úgy lesz, hogy eljönnek, megállnak előtte. Ő két csoportra osztja őket, és azt mondja a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mert innom adtatok, ennem adtatok, felruháztatok, meglátogattatok, stb. És azt mondja, Uram, mi nem láttunk téged, dehogy nem. Amikor egyel megcselekedtétek az én kicsinyeim közül, akkor velem cselekedtétek meg. Tehát a szolgálat az, amikor a hited lendít téged, mozgásban tart, hogy szolgáld a szenteket, szolgáld az Isten képűeket magad körül, akkor isteni szolgálatot végzel, mert az életnek szüksége van a szolgálatra. Miért? Mert a szolgálat az életnek az alapfeltétele. Ezért mondja a Filippi levél, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyul. A János evangélium a 12. rész 26. vers pedig azt mondja, aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Hogyan szolgálhatok én szabadon az Úrnak? Hiszen ha jól működik a hitem, akkor mozgásban tart engem, és szolgálatra készít, szolgálatra táplál. Gondoljatok egy csecsemőre. Megszületett a csecsemő, ott van egy új élet, benne van a pólyában. Mennyit kell ennek az új életnek szolgálni, ahhoz, hogy életben maradjon, ahhoz, hogy táplálkozzon, ahhoz, hogy tiszta legyen, ahhoz, hogy növekedjen, ahhoz, hogy emberré váljon, mennyit kell neki szolgálni. Isten állandóan szolgálja ezt a teremtettséget. Emlékezzetek vissza, mit olvastunk, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus az ő hatalmas szavával energizálja ezt az egész univerzumot. Egyben tartja. Ezért elképzelhetetlen az, mikor azt mondja, hogy megvonja az energiát, akkor eltűnik az ég a földe, és új eget, új földet teremt a következő pillanatban. Az egyik kérdésben azt kérdezte valaki, hogy lehet az akkor mivelünk mi lesz, ha új ég lesz, és új föld, és új Jeruzsálem? Mi annak leszünk a lakói, az új égnek, az új földnek, és az új Jeruzsálemnek. Az életre nem vonatkozik, az immateriális részre nem vonatkozik az újjáteremtés, csak a környezetünkre vonatkozik az újjáteremtés. Bennünket Isten már itt újjáteremt, ahogy mondtam tegnap a Zákeus esetében. Na most, hogyan szolgálhatok én a hitem, hogyan tarthat engem mozgásban, hogy szolgáljam azokat, akik körülöttem vannak? Először is, nincsenek kételjeim, mert tudom, hogy jó helyen vagyok, az Isten félelem talapzatán jó helyen vagyok. A másik, tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, mert Isten határozza meg a számomra, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem a 21. század félre sikerült korszelleme. Nem ez határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, mert itt minden viszonylagos. Ha ismerem a szolgálatom tárgyát, a szolgálatomnak a tárgya az élet, azt szolgálom. Ha ismerem a szolgálatomnak az irányát, a másik Isten képű, ő benne kell szolgáljam Istent, ő benne kell szolgáljam az életet. Ha tudom azt, hogy a szolgálatok, amelyekben szolgálok, vagy nem szolgálok, előre el vannak készítve a számomra. Igen, mert ez az idő, ami elkezdődött, nem tudom mikor, hál' Istennek nem tudom, ez az idő, ami elkezdődött, ez a kronosz, azt mondja rá a görög szöveg. Ez a kronosz, és ezzel a kronométerrel, már akinek van a kezé, ezzel a kronométerrel mérem ezt a kronoszt. Na most, ebben a kronoszban vannak kairoszok, vannak alkalmak. Isten elkészített a számunkra különböző alkalmakat, hallgassátok meg az igét. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Ha tehát a hitem jól működik, és szolgálatban lendít engem, szolgálatban tart, megerősít a szolgálatra, akkor ebben a kronoszban, ahol élek, ami elkezdődött számomra a születésemmel és véget ér a halálommal, mindig lesznek olyan Istentől rendelt kairoszok, vagyis alkalmak, amikor szolgálhatok, mert Isten elkészítette a számomra, vagy visszautasítom a szolgálatot, és akkor felelősségre von majd azért, hogy miért nem tettem, ugyanis nem csak azt mondja, hogy jól vagyon, jól jámbor és hű szolgám, hanem azt mondja a másik csoportnak, hogy éhes voltam, nem adtatok ennem, szomjas voltam, nem adtatok innom, ruhátalan voltam, nem ruháztatok fel, idegen voltam, nem fogadtatok be, beteg voltam, nem látogattatok meg, és azt mondják, hogy Uram, mi nem láttunk téged, ha láttunk volna. Amikor nem tettétek meg egyel azok közül, akiket én akasztottam az utadba, mert ez lett volna a kronoszban a te kairoszod, az időben a te alkalmad, amikor jót tehettél volna, amikor a cselekedeteid igazolhatták volna, hogy jól működik a hited, jól lendít téged a hited, jól tart mozgásban. Na te azt igazoltad, hogy nem, mert a te hited nem valóságos. Ha valóságos lett volna a hited, akkor kihasználtad volna azokat az alkalmakat, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tudja valaki, mondjuk inkább a fiatalok felé mondom a kérdést. Kit tartanak a legnagyobb magyarnak? Köszönöm szépen. Hol vannak az igazi államférfiak? Hallgassátok meg Széchenyi Istvánnak a mindennapos imádságát. A mindennapos imádságát, amit minden nap elmondott. Mindenható Isten, hallgass meg mindennapi imádságomat. Törzsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt. Sugard nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egy koronatőkével, amelyet rám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok éjjel és nappal, életem fogytáig. És nem maradt meg csupán a szavaknál. Most hallgassátok, mi következik. Imádkozzatok, Urunk, adj nekünk Istenfélő istenfélő kormány embereit. Adj nekünk istenfélő államférfiakat. Adj nekünk istenfélő vezetőket. Nézzétek meg, mit olvasunk Gróf Széchenyi Istvánról. Gróf Széchenyi István birtokainak egy éves jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására, a kor legmodernebb gazdaságpolitikáját, vállalkozásait, technológiáit hozta be az országba külföldi útjairól, és honosította meg, két szó következik, saját költségén. Saját költségén. Szerintetek az ő hite mozgásban tartotta? Ugyan. Mozgásban tartotta. Nem lesz mindenkiből Gróf Széchenyi István. Nem mindenkire bízott Isten egy egész állami tőkét, de legalább azt, amit rád bízott, azt kezelt hűségesen Isten felé. Azt használt fel akkor, amikor felhasználhatod. Ugyanis, tudjátok, hogy a Bibliában szó van arról az özvegy asszonynak a két filléréről. Mikor a tanítványokkal szembe ült Jézus egy alkalommal a templomajtóba, és figyelte, hogy ki mennyit dob a persejbe, ettől csak jött egy öreg mama, aki két fillér dobott be. Azt mondja Jézus, hogy ez az öreg asszony tette a legtöbbet. A tanítványok abban. Két fillér tett az asszony. Igen, csak hogy ez mindenét oda tette, amilyen volt. Tudjátok, mit mondott még Jézus? Mindenütt a világ, ahol az evangéliumot hirdetni fogják, az özvegy asszonynak erről a két fillérről emlékezni. Kint Amerikában egyszer elvittek egy szívklinikára, ahol egy márvány táblán oda volt írva. Ezt a szívklinikát ez és ez a milliómos milliárdos valaki emeltette, mert elolvasta a Bibliában az özvegyasszonyról szóló történetet, és arra indította a lélek, hogy egész kórházat csinálja. Na látjátok, hogy nem is olyan kevés. És ki tudja, hogy hányaknak a szívét mozgatta már meg az özvegyasszony két fillére, és úgy gondolták, hogy én is oda teszem akkor azt, amit oda tehetek. Ugyanis, ha a hitem valóságot, akkor engem mozgásban tart. Főleg azért, mert Jézus azonosítja magát az utolsó életkor. Azzal is, aki szolgált neki, és azzal is, aki megtagadta tőle a szolgálatot, akitől megtagadta a szolgálatot.